Sempre he pensat que les coses que m'han passat a la meva vida futbolísticament mai les he preparades, mai. Han vingut per si soles. M'han ofert, han vingut i han sortit. Com I en el futur em passarà el mateix. Com a entrenador t'agradaria? És a dir, no al Barça. És a dir, t'agradaria ser entrenador algun dia? Hi ha dies que sí. Ah. Hi ha altres dies que dic que ho aguanti el veí. Però hi ha dies que sí, sí. Quan ho ha fet tota la vida el futbol és inevitable pensar... Es veu que allà dintre... gestionant un grup de persones per fer un bon futbol. Tu et prepares molt. Tu ets una persona que prepares molt per tot. T'agrada molt preparar-te per les coses. Et prepararàs per anar a jugar a l'estranger? És a dir, tens idea d'aprendre idiomes, no allà, sinó fer-ho d'aquí ja? Sí, el que passa que no sé quin he d'aprendre encara primer. Ja, home, pots aprendre, no sé... Primer de saber on he d'anar. I a partir d'aleshores, evidentment, m'agradaria. T'agradaria tenir un llestit aviat on has d'anar o no? Sí, sí. M'encantaria tenir-ho decidit demà.